मिले हम, हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम, मिलते रहेंगे हम जन्म जन्म, मिलते रहेंगे हम जन्म जन्म, हमसे मिले तुम। बनके इस धरती पे आया मैं दीवाना, जैसे शम्मा रोशन हो तो आ जाए परवाना, ओ हो हो सबसे सांस की सरगम, प्यार से प्यारा कोई न संगम, कहती है सबसे सांस की सरगम, मिलते रहेंगे हम जन्म जन्म, मिलते रहेंगे हम जन्म जन्म, हमसे मिले। अपने दोनों जहां में कोई नहीं है सीमा, प्रेम है अपना इतना ऊंचा जैसे राम रहीम, ओ हो हो आहा हा। रोक न पाए हम दोनों को दुनिया की दीवारें, प्यार किसी से डरता नहीं है, लाख खिंचे तलवारें। कर ले सितम ये दुनिया हरदम, तुम तो हमारे कोई नहीं गम। कर ले सितम ये दुनिया हरदम, मिलते